Book 2 35 35 في المطار aeroportshi من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Minda davjavshno prena Athenshi. Minda davjavshno prena Athenshi. Hal hadha tayaran mubashar? Es pirdapiri prena? Es pirdapiri prena? Min fadlak, maq'ad bijanib an-nafidha, ghayr al-mudakhinin. Tu sheizleba adgili panjarastan. Aram წეულთათვის. Თუ შეიძლება ადგილი პანჯარასთან არამ წეულთათვის. من فضلك اريد تاكيد الحجز. ჩემი ჯავშნის დადასტურება მინდა. ჩემი ჯავშანის დადასტურება მსურს. من فضلك اريد الغاء الحجز. ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს. ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს. من فضلك اريد تعديل الحجز. ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს. ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს. متى تقلع الطائرة التالية الى روما؟ როდის არის შემდეგი ფრენა რომში? როდის არის შემდეგი ფრენა რომისკენ? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი? არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ара, ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი. Ара, ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი. متى نهبط؟ როდის დავეშვებით? როდის დავეშვებით? متى نصل؟ როდის ჩავალთ? როდის ჩავალთ? متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში? როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში? هل هذه حقيبتك؟ ეს თქვენი ჩემოდანია? ეს თქვენი ჩემოდანია? هل هذه شنطتك؟ ეს თქვენი ჩანთაა? ეს თქვენი ჩანთაა? هل هذه امتعتك؟ ეს თქვენი ბარგია? ეს თქვენი ბარგია? كم اخذ معي امتعه في الطائره؟ რამდენი ბარგის წაღება შემიძლია? რამდენი ბარგის წაღება შემიძლია? 20 კილო. 20 კილო. 20 კილო. كم؟ فقط 20 კილო؟ როგორ მხოლოდ 20 კილო؟ როგორ მხოლოდ 20 კილო؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية